Book 2 67 67 67 Damair el-Milkiya 2 İyelik zamiri 2 İyelik zamiri 2 El-Nazzara Gözlük Gözlük. لقد نسي نظارته. O gözlüğünü unuttu. O gözlüğünü unuttu. أين ترك نظارته يا ترى؟ Onun gözlüğü nerede? Gözlüğü nerede? الساعة. Saat. Saat. الساعة عاطلة. Onun saati bozuk. Onun saati bozuk. الساعة معلقة على الحائط. Saat duvarda asılı. Saat duvarda asılı. جواز السفر. Pasaport. Pasaport. لقد فقد جواز سفره. O pasaportunu kaybetti. O pasaportunu kaybetti. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Onun pasaportu nerede? Onun pasaportu nerede? هم هن الخاص بهم بهن onlar sizler onlar sizler لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Ama ebeveynleri geliyor ya. Ama ebeveynleri geliyor ya. أنتم كم الخاص بكم. Siz sizler. Siz sizler. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر. Seyahatiniz nasıldı Bay Müller? Seyahatiniz nasıldı Bay Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Hanımınız nerede Bay Müller? Hanımınız nerede Bay Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك. Siz, sizler. Siz, sizler. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Seyahatiniz nasıldı Bayan Schmidt? Seyahatiniz nasıldı Bayan Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Eşiniz nerede Bayan Schmidt? Eşiniz nerede Bayan Schmidt?